الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں. جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں انجام دو، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچا کرو. کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو آدمی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا. دنیا کے اندر آدمی کتنے ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ کسی کی پکڑ میں نہ آ پائے، کہیں دوسرے ملک چلا جائے، نام بدل لے، پہاڑوں میں چھپ جائے، جزیروں میں چلا جائے، پکڑنے والے تھک جائیں مگر وہ پکڑ میں نہ آ سکے، ایسا بہت ممکن ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے جس مجرم کو پکڑنا چاہیں گے ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی رکاوٹ ہے. لہذا ہر ایمان والے کو ہر حالت میں ضرور بھی ضرور اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالی نے ہر انسان پر بہت زبردست نگرانی کا نظام بنا رکھا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آدمی کوئی عمل کرے اور وہ ریکارڈ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر دن اور رات کے الگ الگ فرشتے اس کے اعمال کو لکھنے والے مقرر کر رکھے ہیں. دن کے الگ ہیں, رات کے الگ. ہر چھوٹا بڑا عمل وہ لکھ رہے ہیں, اللہ کے ریکارڈ میں وہ محفوظ کیا جا رہا ہے, اچھا ہو یا برا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے اوپر نگراں ہیں معزز لکھنے والے فرشتے, جو بھی تم کر رہے ہو وہ سب لکھ رہے ہیں, ان کو سب پتا ہے. قیامت کے میدان میں جب ہم پہنچیں گے تو یہ سارا ریکارڈ ہمارے سامنے آ جائے گا, پوری زندگی کا ریکارڈ آ جائے گا. اور کافر اور بد عمل چیخ پڑے گا, مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اس تحریر کو کیا ہوا؟ اس نے تو نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات, سب سمیٹ لی. تو آدمی کے سامنے جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا ہوگا سب کھل کر کے آ جائے گا, اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کہ زبردستی برائی لکھ دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا ڈرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. آدمی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو, اور اگر کوئی ہو جائے فوراً توبہ کر لے, جب تک توبہ نہ کرے چین نہ آئے. ایمان والے کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے, پیاس ختم ہو جائے, نیند اڑ جائے, جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے. یہ ایمان والے کی شان ہے. یہ تو ایک حکم دیا گیا. یہ کیفیت کیسے ملے گی؟ یہ دل کے اندر اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ اس کی تدبیر بتلائی گئی کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہا سہا کرو, ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو, ان سے تعلق قائم کرو, تو تمہارے دل کے اندر بھی سچائی آ جائے گی. اس لیے کہ آدمی کا حال یہ ہے کہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اچھا ماحول ملے گا, اچھے اثرات ظاہر ہوں گے. برے ماحول میں بیٹھے گا تو برے اثرات سے دوچار ہوگا. یہ آدمی کی فطرت ہے. لہذا تقوی حاصل کرنا ہے تو متقیوں کے ساتھ رہو, نیکی حاصل کرنی ہے تو نیکوں کے ساتھ رہو, اللہ والا بننا ہے تو اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. یہ پیغام اس آیت میں دیا جا رہا ہے. اور اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی کا وقت وقفے وقفے سے جلدی جلدی ہر دن صبح شام اچھے ماحول میں گزرنا چاہیے، اسی لیے مردوں پر نماز با جماعت ضروری قرار دی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ گھر میں پڑھ لو، نہیں مسجد میں آ کے پڑھنی ہے. پنج وقتہ نماز محلے کی مسجد میں پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں فرشتوں کا اجتماع رہتا ہے. جتنی دیر مسجد میں رہو گے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نصیب ہوگا. اور مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے وہ بھی ایمان والے دیندار ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوگا. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بسا اوقات ایک پوری جماعت میں ایک آدمی کا سجدہ قبول ہوتا ہے، اس کے طفیل میں پورے لوگوں کی نماز قبول ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ جب امام ولاظالین کہیں تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائے گا. یہ ماحول کا اثر ہے. جو آدمی مسجد میں آتا جاتا رہے، باجماعت نماز پڑھے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، مسجد والے ماحول سے اسے محبت ہو، گویا اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا، جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا. تو اسلام یہ کہتا ہے تمام اہل اسلام اچھے ماحول سے وابستہ رہے، اچھے لوگوں سے ان کا تعلق ہو تاکہ اچھائیاں پھیلیں، اچھائیاں عام ہوں، خیر اور فلاح کی باتیں ہوں. اس کے لیے مسجد سے تعلق بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے مدرسے سے تعلق بھی ضروری ہے، کیونکہ مسجد آباد رہ نہیں سکتی جب تک کہ مدرسوں کا نظام قائم نہ ہو. دین کی بقا علم دین کی بقا پر منحصر ہے. علم دین باقی رہے گا تو صحیح دین باقی رہے گا، ورنہ تو گمراہیاں پھیل جائیں. اس لیے مسجد بھی مسلم معاشرے کی ضرورت ہے اور مدرسہ بھی مسلم معاشرے کی ضرورت ہے. اس میں ہم اپنے بچوں کو داخل کریں مدرسے، قرآن پڑھائیں، موقع ہو حافظ بنائیں، اور موقع ہو عالم مفتی بنائیں، اور مدرسوں کے اندر ہمارا جو بھی حصہ لگ سکے تعاون کا اس میں دریغ نہ کریں، یہ بہت کام آئے گا. اس میں ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ثواب، ایک نشر علم کا ثواب، علم کی اشاعت کا ثواب. کوئی اینٹ بھی لگ جائے، کوئی حصہ بھی لگ جائے، حسن نیت کے ساتھ لگے گا، اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ دونوں باتوں کا ہم اہتمام کریں، اللہ سے ڈریں اور نیک لوگوں اور نیک ماحول کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. یہی ہدایت اس چھوٹی سی آیت میں کی گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو, ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, رہن سہن ہو, تاکہ تم بھی سچے بن جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے میں خیر اور برکت مقدر فرمائے, مسجد مدرسے کو آباد فرمائے, مدرسے کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے, جو مطلوب ہے زیر تکمیل ہے اللہ تعالیٰ بسہولت ان کو مکمل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.